بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاچیو بگردی استایش بو او ذاتی که شو روی کرد لبشی چی کمی شو دا ببنده خوی محمد صلی الله علیه و سلم لمزگوتی حرام کعبه پیروزوا بو مزگوتی الاقصا لبیت المقدس که دورو بریمان پیروزو پر برکت کردوا تا هندگ نشانو بلگو دا صلات داری و توانایی خومانی نشان بدین براستی او ذاتا بی سرو بینایا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا اما كتبي تورات من بخشي بموساو كرد ما نهوي هداية رين مويبو نوي إسرائيل بو اوي كسي ترجقل لمن نكن بشتوانو يارد در بو خويان ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا اما نو خلچي تريش نوي او كسانا كلكشتيا كدا لقل نوح دا هلمان قرتن تاسفاز گزار بنو قدري ناز ونعمتو بخششكان بزانن تنك براستي نوح بنده چي زور سفاز گزار بو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لكتابي التوراة دا يا للوح المحفوظ دا بريار من دا وبيمان راقان دون كسوين بخدا ايوال لبرنامي ايمال لاددنو يا خيد ابنو فسادو خرابة دو جار لزويدا برپادكن لغفلتي خلچي دا زور قشده كانو دا صلاتي چي زور قو رب دزدهنن لم سردم دا دوبارا ام هوال قرآنيا هاتو تودي فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا جاكاتيك اي جوكان بليني يكميان ديت كا طولتان لبكينوا بند تايبتكاني خومان دنيرين السرطان كخاوني هزو تواني زورن يتروان بهمو كنو كليني چي قلاو شاروش كان دادا سورين وودقرين بشوينيان داو ام هرشي طولي بليني خدايو دبيت بيت دي زانايني سردم دلين عبادا لنا ما بس هاولاني بيغمبرك قرآن وصفي كردون بتندو تيجي دش بخدا ناسان لكاتي جنگ دا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لدوي أولاوازيتان أي جوكان لغفلة دواكوتني جهاني إسلام دا نورتان ددينو ود صلاة من بسر ولاتي إيمان داران دا بيد دينو مالو سامانو كري زورتان بيد بخشينو واتان لیه ده کردن که زور آماده بن بو هیرش بردنو پلا ماردانو پروپاگنده کردن. این احسنتم احسنتم لأنفسكم و این اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا اگر لكاتي دا صلاة دا تشاك بكن او هر بو خوتان تشاكو بسودا اگر خرابو تاوانش بكن او هر يخي خوتان دا گريتوا جاكاتي كنو ريان جامداني باليني دوا جار ديت ایمانداران کارکتان پیدا کن کل رخصارتان دا رنگ بداتوا چون که اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوا بشیوی چی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیدایا او ساد دبا ایماندار بسنا مزگوتوا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمانداران تولی خویان بکنو و دستیان بسر هرچیک دا دروات دریغی نکن چون که اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دریغیان نکرد عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن جاء دور نيا پروردگارتان بزئي پيتان دا بيتو و رحمتان پيبكات اگر بخوتان دا بينو و توب بكن خو اگر بگرنو بو پيلان جاران و خوين ريجي امش دست دكينو بطول سندنو تمه کردنتان جگلوا دو زخش دكين بزندان بو كافران كتي دا جير بخون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. براستي أم قرآن هداية بخش بو تشاكترين ريغ وريباز برنامة مجدش دداد بو إيمان داراني ككارو كرد وتشاك كاندكن كبيغمان پاداشتي زورو بيس نور تشاوريانا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. براستي وانشي كباور بروجي دواي ناهنن سسايشي بأيشو آزارمان بو آما دكردون. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. إنسان كاتيك تنگتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت چون لكات يا سايدا دعاي خير دكات انسان هميشو بردوام بپلو هلا شيا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اما ديار دي شو روجمان كردوا بدو بلغو نشانا لسرد صلاتي خومانو بو حسان ووانجام داني كارو بارتانو راقرتني بلاي چي گرماي لبار بو جيانتان. انجا اما تاری چی من بسر دیار دی شو دا هینا وو دیار دی روشش من باش کرو دیارو بین رو سازاندوه تا لنازو نعمتی پروردگارتان بهره ور ببن تا جماره سالکان بزننو حساب را بگرن که زور پیوسته بار خستنی کارو باری جیان. ایما هموشتی چی پیوستی ایو من بفراوانی و بربلاوی رون کردو توا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نامي كردوي هركسي چشمان هلواسي وبقردني داو لروجي دوائي دا كار نامي كردو كاني بو دردهنينو بكراوي دخينا بردستي اشکرایا که او دزگایانی کارو کردوی ایمی لسر تو مرده کرد زور پیش کوتو ترلوی که آدمی زاد تایستا پی پی بردوا. اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا. او سا پیدو ترید دی نامی کردو کاند بخوین رو تماشای بکا امرو هر خود بریار بدو حساب بو خود بکا شایستی چجور پاداشتی چید. من اهتدا فا این ما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اوي هولي دابت ريبازي الراس تدرس بقريت او براستي بقازانجي خوي تاو دبيتو هر خوي بهر اللهدايتكي ورد قريت اوشی گمراب و ربازی سر لشوابی گرتو تبر او بگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای یکی لسری دکوید کس گناهی کس حل ناگرید کس بر پرسیار نیه لحالی کسانی تر ایمش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین. و اذا اردنا ان نهلک قریتا امرنا مترفیها ففسقوا فیها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كاتيك بمانويد دانشواني شارو شاروچكيك لناو ببين او سرتا فرمانی جوی رای علی دادین بدولمندکان که جوی بحرام و حلال نادن که چاک و چاک کاری بکن که چی اوان یا خید ابنو خراب کاری دکن لشارک دا او سایتر شایستی او دبن که بر یاری ایم بسریان دا بسپین رید این جای مشکاولی دکین بسر یک دو دارو بردی بسر یک و ناهیلین وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا چندها نوامان لدوای نوح لناو بردوا او اندش بس بو پروردگاری تو که آگا دارو بینای بگناهو تاوانی بندکانی هیچ تیچی لی شارا و نیا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا اوه ما بستي تنها دنيا بيت كابا پلو بخيرائي تيدا پرريد اوه اي ما بآرزوي كز ناكين بلكو هر چی من بوید بزویی بوستی خو منو به هر کس که بمانوید دی بخشین. پاشان لو جیهان او جور کسان و تا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا. بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فریشتکان ایش دکن بدلیان دو نایلن پشو بدن. هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سامناککان دا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا بلام اوشي مبستي بشي او جهان بيتو هولو كوششي تشاچي بوبداد لهمان كاتش دا ايمان دار بيت هولو كوششي او جور كسانا جيغي ريزو سپاسو سپاس كراون كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اما هردولا دنيا پرستان و خدا پرستان لبخششي پروردگارت بهر وردكين بگمان بخششي پروردگارت سنور دارو قدغ كراو نيه لدنيا دا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا تماشا بكو سرنج بدات شون ريزو پلو پاي هندي چيان من داو بسر هندي چي تريان دا بيگو من پلو جاواز يکاني او جيهان زور گورترو زور زياترن لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أي إنسان هر جيز نكيد خدايا چي تر بكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنك بو كارت زبونو خجال الدبيت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما پروردگاری تو بر یاری دا و کجگل لو کسی تر نپرستن اروها بر یاری دا و چاک کاریش بن لگل دای کوباوکتان دا هر کاتیگ یچی چیان یان هر دو چیان بپیری کوتن لای تو تنانت اوف یان لدست مکو هر جیز پیان دا حل مشاخیو هاوار یان بسر دا مکا بردوامش قصو گفتو گود لگل یان دا با چاکو جوانو بجه بیت واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بالي مهرباني خوتيان بوراخو ملكز بابوين نزابكو بلي پروردگارا رحميان بيبكو مهربان بابوين هروكو چون اوان رحميان بمن كردو منيان پرورد كردوا ببوتو شيو من دالي ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا پروردگارتان زور زاناتر لخوتان بوی کلد لو درونتان دا هیا. خو اگر چاکو پاکو ریکو پیگ بن، او براستی ترو زات بو تو بکارانو پشیمانان زور دی خوش بو بخشنده. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ما في خزمو خويشان بجيبهنو بيوند يكان لتوارتي ويشرع دا تشاو ديريبكا الوهم ما في هجارانيج بيار متيدانيان بجويريتوانا انجام بدا الوهم ما في الربواريج بدس جيرو يورين شاندان جيب جيبكا دس بلاويج مبو مالو ساماند بفيرو مدا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. چونك براستي واني مالو سامانيان بفيرو ددن لرغي خراب دا سرفي دكن وانا هميشا وق براي شيطان كانوان شيطانيش دبران برناز ونعمتكاني پروردگار يوا زورنا شكرو بدنمكا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. خو اگر نتواني يارمتي ناو براوان بديتو با اميدي الرحمتي پروردگارو بخششي او بويد او دكريت بگفتاري جوانو قصي خوش رازيان بكيت. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نكيت أوند دس نقاو بيت وكأوي كدستي بكوتو زنجير بقردني دا حلوى سرابيت أروها أوند دش دس بلاو مبا هتشد بدستو النمينيت لو ودوا بكويت بردم لو موسر زنشتي امو او هيتشد بدستو نمنيتو بهناس سار ديونا اوميدي بويدا بنيشيت. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. براسي پروردگارت بهر کس کا بيويد رزق و روزي فراوان دبخشيت یا خود کمو سنور داری دکات بگو من او ذاتا اگه دارو بینای ببندکانی بخشینو نبخشینی هرمچی نیا. ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم این قتلهم کان خطئا کبیرا. نکن من دالا کانتان لترسی گرانی و برسیتی بکوشن چونکه پروردگارتان روزی بخشو مهربانه ایما رزقو روزی دبخشین بوانیشو با ایوش چونکه براستی کشتنی اوان گناهو تاوانی چی زور گوره. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. هرجیز نکن تخنی زنا بکونو لی نزیک ببنوا چونکا و براستی گناه تاوانو حلو ریز که چی زور ناقولایا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. کسی اگر نکوشن که خدا کش نکه حرام کرد بید، مگر به هوی توانی که و شایست بیت و کشت نیر روابید. آوشی که مظلومان او بی توان دکوش رید، او ایم براستی مافود صلات من داوا، بن زیکترین کسی که تولای باب سیند. آویش نابید زیاد روی بکاد لکش نو تول صن نودا. خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بول لو کاری دا، او بیگمان سرکوتو پشتیوانی لکراوا، للاعند صلاتی الروابا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نزيق مالي هتي ومكون مقرب جوان ترين الشي ونبيت وكأوي بيخن بازرقان يكوتاق شبكات هتا دقاتا هرتي لاوي وفابكن ببلينو بيمان چونك براسي برپرسيارن لبران بربلينو بيمانوا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا هر کاتیک چشان و پیوان تان انجام داد برای کوپیچی و تیارو تواوی انجامی بدن. او شوید چاکتر و جوانترین انجامی هیا. لدنیا دا آسوده دبنو پاداشتی قیامتیش بدست دهینن. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي إنسان. لشتیگ مدوی و شوینی شتیگ مکو کزانست و زانیاری درباری نیا. چون که براسی دزگاکانی بیستن و بینین و تیگیشتن هر هموی بر پرسیار لبران بریوا. ولا تمشی فی الارض مرحا اینک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اروها بسر زویدا بکشوف شو لخوبایی بونه و مرو. چون که تو هر چیز ناتوانید زوی کنه و در بکید. ناش گیت برزی چیا کن. ایترم کش خوشان از ید لچیا. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. همو اوشتانی که لآیتکانی پیشوده باسمان کرد خراپکانی لای پروردگارد. نا پسندو نا بجیا. هول بدا همیشه دور پریز بید لیان. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أورين ميانيك پروردگارد بوحي بو روانه کرديد بشيكن لحكمة دانائي نكيد خدايا شتر بهاوتاي خداي بالا دست بزانيد چون که اگر وابید فرید دریت ناو آگرید و زخوا بسر زنشت کراوی و رسوایی و شرمزاری و دور خراوی لبزی خدایی افا اصفاكم ربكم بالبنین و اتخذ من الملائکت اینافا انکم لتقولون قولا عظیما اینجا روبها والگران دفرمید ایا روایه خدا ایوی حل بجارد بید تا کرتان پی ببخشید و خوی فریشتکانی حل بجارد بید تا بیان کاد بکچی خوی؟ ام بیرو باور پوچو بی سرو بنانه کهی روایه؟ مگر کرو کچ هر خدا نایان بخشید؟ براستی ایوه قصو گفتاری چی نابجیو گورو نا قولاده کن؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا سوين بخدا براسي امال لم قرآن دا بچندها شيوال لهموم بستکان دواوين تا بير بکن وويادا وري ور بگرن کچی قرآن بو خدا نناسان تنها دور پریزی نبید هیچی تریان بو زیاد ناکات قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا اي پیغمبر با مشرکان ابله اگر خدای تریش هبوه لگل خواهی پروردگار ده هر وکو اوان دلین او کات هموان هولیان ده با اوی ده صلاد لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن سبحانه و تعالی عما یقولون علوان کبیرا ستایشو پاچیو بلندی با او پروردگاریا که او نفاماند درباری او همونا روایی دلین او ذاتا زور برزو بلندو گورترا لبوچوني اوان تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحاتو استایشی او ذات دکن. هیچ تیگ نیه لمبون وردا که تسبیحاتو استایشو سپاسی او ذات نکاد. بلام ایوال تسبیحاتو استایشی اوشتان تیناگن. براسی او ذاتا همیشو بردوام خو گرو بحوصلیا لبران برلادانی خلچیوا لی خوش بود ساو پوشی دکاد اگر روی تیب کنو با وری پی بهینن. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. كاتيك قرآن دخوينيد ايما بربستي چين ناديارو شارا ودخين النيوان تو اواني باور بروجي دوائينا هنن چونك سودي ليور ناگرن. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. چون كما بستيان نيتي بغن ايمش پرده دهنين بسر دليان دا تا هرتينغن جوشيان سنجين دكين تا نيبستن جا کاتێک لە قورئان دا تەنها ناوی پەروەردگارت دەبەیت باسی بتو بەرنامەیان ناکەیت ئەوە پشت هەڵدەکەن و ڕوو وەردەجێڕن و بێزاری دەردەبڕن و دەڕۆن. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يمن لهم كس شاكتر دزانين كخدا ناسان بو جويد بو دگرن او انا كاتك جويد لي دگرن چپا چپو سر تا سر دکن او ساس تم كاران بيكتر دلين ايوشوين كس ناكوون تنها پياوي چي جادو لي كراو نبيت. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سرنج بدا چون تو دکن بنمونا تاویگ دلین جادوگر دمیگ دلین شاعر سرنجام خویان گمرا کردو و ناتوانن ریگو ریبازشی چاکو دروز بگر نبر. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. اوانا بسر سامية ودلين باشا اگر بويني ايس شي رزيو پرتوكاو او استر لنوية زندودة كرينوا. قل كونوا حجارة أو حديدا. اي محمد بيان بلي ببن برد يا آسن. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا. یان هر شتی کو هر دروس کراوی ک زور سختو گرنگو گورې لبیرو هوشتاند او سا او ان بسر سامی و دلین دی باشه چه زندو من دکاته و بلې او ذاتی ک کم جار بدی هیناون زور لای آسان زندو تان بکاته و او سا سریان شور دکنه و بولاتو سر باد دنو دلین او کی زندو دکرینوا کی قیامت برپا دبیت پیان بلې دور نیو لوانه بم نزیکانه پیش بیت. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. روجك ديت پرورگارتان بانگتان لدكات بدم سپاسو استعيشوا زندو دبنوو ملكتو فرمان بردارن واغمان دبن كماويچي كم نبيت لدنيا دان نجياون يا خود دوائي مردنتان ماويچي زور كم لغور دابون. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أي پیغمبر ببندکانم بلي چاکترین گفتار بلين جوانترین گفتار بنوسن چون که شیطان براسی دیوید نیوانیان تیک بداد همیشه هانیان داداد بوتنی گفتاری حلو خراب براستی شیطان دجمنی آش کرای انسانو دبید وریابید او دجمن توشی حلی نکات. ربكم اعلم بكم ان یشأ يرحمكم او ان یشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا. پروردگارتان چاکتان دنا سید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگ ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتیگ ریبازی خراپت دگر نبرو اما تو من بو اول روانه نکردو کچاو دیرو پاری زری اوان بید تا اوان بنا چاری باور بهینن. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا پروردگارت چاک دزانت بوی لآسمان کانو زوی دایا هر یکیان سرگرمی چین بگمان ایمر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتیبی زبوریش من به داود بخشیوا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اي پیغمبر بهاول گران بله آده هانو هاوار بکن لو بتوشتان ای کل جاتی خدا دیان پرستن آیا هیچیان لدست دید؟ دل نیابن که اوانن ندتوانن بلاو ناخوشیکتان لسر لابرن ندتوانن بارو دوخ بگورن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أوانيك أوان هاناو هاواريان لدكن كاميان لخدا نزيكترا لكاتك داك وان خوان هاوار لخدا دكنو داوين نزيك بونا ولا پروردگاريان دخوازنو چاور واني الرحمتي دكن لسزاو طول شيدة ترسن براسي سزاي پروردگارد ما ترسي ليكراوا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا هيت شارو شاروش كي اغنية كي اما بريار من دابت پیش برپابوني روش قيامت لنا ببرين يان سزايشي سختي بدين لكتبو دوسي تايبت دا للوح المحفوظ دا تومار نكرابيت وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هیچ شتێک نەبووە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە معجزە بەرپا بکەین و نیشانی بدەین لەوەی کە ئەوان داوایان کردووە. تەنها ئەوە نەبێت کە جۆرها معجزەمان نیشانی پێشینەکاندا. بەڵام ئەوان هەر بڕوایان پێ نەکرد. ئێمەش لە ناومان بردن. خوشترە تایبەتیەکەشمان بە ئاشکرا و ڕوون بە قەومی ثەمود بەخشی کەچی ئیستەمیان لێ کرد و سەریان بڕی. بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ ترس و داچڵەکاندن نەبێت هیچ جۆرە معجزەیەك نانێرین. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا أي محمد یادی او بکه کاتیک پیمان و تی کبراسی پروردگاری تو دوری خلچی داو و آگا داره به هموشتی چیانو اوشتانش کل خونده نشان من داید تنها تاقی کرنو بو بو خلچی اروها بباسی درخت نفرین لیکرا و کش کل قرآن دان نو براو تاقیان دکینو کافرکان کردیان گالت جارو و تیان چون درخت لنو آگرده دروید عقلیان کل بو لآسی توانی بیس نوری خدایی دا بمرجک امد دمانوید بم باسانه بیان ترسینین دایان بطلچینین کچی او باسانه هیچ چان بو زیاد ناکات تنها لادان و یاخیبونی چی گورو بیس نور نبید و اذ قلنا للملائکة تسجدو لآدم فسجدو الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا بیریان بهن رو کاتیک بفریشتکان من ود آدی سجده برن بو آدم همو سجده ان بر جگل ابلیس کوتی آیاتون سجده دبن بو کسی کل قرد روست کردوا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا پاشان بیشتر مانووتی پیم بله آمه کر ریزت داو بسر منده سوین بخدا اگر دوام بخید تا روشی قیامت او بیگمان همون وکانی گم رو سرگردان دکم جگل کمی چیان کده صلاتم بسریان دانیه. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خدای پروردگار فرموی برو اوی شوینی توب کوید لوان او بیگمان دوزخ پاداشتی هموتانا که پاداشتی چی مسو گرو جیگی هموتانی تداد بیتوا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. برو تشيد لدس ديت دريغي مكا هر کس کتوانید لو بدبختانا ببان کردن و هاندانین بو تاوانکاری دایان برا بهوی لشکری سوار و پیاده خوتوا هرشان بو برو هاو بشیان بکا لمالو سامانو مندالو نویاندا بسامانی حرامو مندالی زولو اتا دوای اوندش بلینو امیدیان پی بدا سریان لیب شوینا هرچند بلینو هاندانی شیطان جگل فریودانو فیل کردنو ساختا شتی چی تر نیا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. براستي بندكاني من أي شيطان نفرين لكراو هيتش دا صلاتي تويان لسر نابيتو هولو كوششي تو كاريان تيناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستنت. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. پروردگارتان او ذاتي ككشتي بدريادا هاتو چو پیدکات بوتان تال فضلو بخششي بشماري بهرور ببن براسي او ذاتا هميشو بردوام بالرحمو مهربان بوتان. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. خلچینا اوکاتیگ لدریادان ناخوشو تنگان توشتان دبید او هرچی پر اسراوهی لبیرو هوشو باورتان دن نامینتو وند دبید جگلو ذاتا هاناو هاوار هربو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکات بلام کاتیگ فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خاتو وشکانیو او پشت لبرنامه کی دکنو روور دجرنو نای ناسن بلکو زربه انسانکان ناشکرو سپلن. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. خلچنا آيا اول لخوتان أمين خدا نتان باد بناخي زويدهو لا يشي وشكاني نرو خينت بسرتان دا ياخد بر باران تان نكات لو دوا هيج كسان دز ناكويت فرياتان بكويتو پناتان بدات. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. آیا دلنیانو ناترسن لوی که زاره چی تر لکشتی دار ریتان بکویتن ناو دریاوه او سا بایه چی بهیزی سخت حلکات سرتان اینجا بهوی کافر بونو یاخی بونتانو نقمی دریاتان بکاد لو دوا کسیشتان دز نکوید بتواند داکو چی تان لی بکاد لای ایما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سوين بخدا براسی ایمر ریزمان لنوی آدم گرتو و بسر وشکانی و دریادا بجورها هو کاری گواسنوا هلمان گرتونو لرزق و روزی پختو چاچی و جورا و جور بهرور من کردون لخوراکو پوشاکو مالو ناو مالو حتا دوهی براسی ما ریزی زیاده یوان من دا و بسر زور بی او بدی هن راوانه دا که دروس من کردون لهمو روی کوا تا قدرو ریزی خوان بزانن. یوم ندعو کل اناس بی امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. یادی او روشب که همو کامل خلچیک بناوی پیشواکیان و بانگ دکین جاوی نامو دوسیه کردوکانی بدریت دستی راستی اوانه بخوشی و سیری نامی کردوکانی خویان دکنو دی خوین نوو بقدر طالب باری که کی ناو چی خورما ستمیان لینا کرد کشتی چی بی نرخا. ومن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. جاوی لم دنیای دا دلو درونو بیرو هوشی چویر بیت اول قیامت دا چاوی چویر و زور سرگردان ترو سر لیشه واوتره چون که چاوی سری بابینایو تیه فکران بکار نهی ناوا لدنیا دا. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا. ای پیغمبر مشرکو هاولگران خریق بو تولا بدن لوی که با وحی و نگاه با من روانه کردوید تاشتی چی ترمان با حل ببستی تو شوازی کارو بانگوازد بگارید ایترو کاتا اگر بخصی اوان بکید اوان تو دکن هاولو خوشویستی خویان چون که بدلی اواند کردوها. ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا. خو گره ما تو من پای دارو دامز رو نکردایا او براسی نزیگ بوید بمزنده خود با بر جواندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت. اذا لأذقناك ضعف الحياة و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصيرا. او کات ایتر دو بران بری هاول گران لدنیا داو بدو بران بری اوان لدوای مردن سزاو آزار من پیدا چشتید پاشان کسی شد دست ندکوت فریاد بکویتو لدستی ایم رزگارد بکات. و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا. او مشرکان خریق بو زورد با بهینن و آزارو نخوشید با پیش بهینن تا لسر زوی مکه درد پرنو در بدرد بکن او کاتی تر ندمانه و دوای تو تنها ماویه چی کم نبید زوب زوب بلایه چی سخد لناو من دبردن. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. لناو بردن بر یارو یاسای ایم ابو پیش تو با قوم خدا نناسکان کاتی اگ پیغمبران یان در کرد بید بگمان نابینید سنتو برنامه ایما گرانی بسر دابید. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا. ای پیغمبر ای ایماندار نویجان جان بدکاتک خور نیوی آسمان بجده هیلید اما جیب بو نویجی نیو رو عصر لتاریچی شویش دان نویجی مغرب و عشاء انجام بده. نویجی بیان یانیش که زور قرآنی تیدا دخویند رید فراموشی مکه. براستی قرآن خویندنی نویجی بیانی دبین رید للاین فرشتکانی شوا. و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. لبش یشی شوگار دا خود من دوب که بدور کردنوی قرآن و لشو نویش دا که زیاده ارچیه که لسر تو ای پیغمبر بو اوی پروردگارد بدخات شوین و جیگی برزوا که تی دا سپاس کرو بید. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطانا نصیرا. بله پروردگارا یارمتیم بدتا هر کاتیک دست بکاری هر خیرک بوم بتا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم و انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشه بردوام للاین خوتا و دا صلاتیکم پی ببخشا که ببیتا هوی سرکوتنی بردوامم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أروها بلي تازيت الحق والراستي هاتو وبربابو بطالونا حقي بوتو تفروتو نابو براسينا حق بطال هرتياتو وزيجير نبو بزيوا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يمن القرآن آية سورتانك داد بزينين كببيتهوي شفاء تار سربون خوش الدروني وجستيكان هروها الرحمة مهربانيش بو إيمان داران بو استمكارو خدا ناسانيش تنها زياد كرني زرو زيان نبيد هيتشي ترنيا هيتش بهرو سودية چي لينابن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كاتي شيج ناز نعمت ببخشين بإنساني خدا ناس روورد جيريتو فيز دكاتو هرخم خوري خويتي كاتي چيش ناخوشي و تنگاني توش ديت او نا اميدو پستو غم جين دبيت قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا بلي همو كز لسر سرشتو فطرتي خوي كاردكات جا پروردگارتان چاك دزانيت چه ريگو ريبازو برنامه راستو درستي گرتو تبر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا پرسیارد لیدا کن درباره روح کچی و چونه بله روح بشیک لفرمانی پروردگارمو بدست اوه من نازانم چی و چونه هیچ تان پی نبخش راول لعلم و زانست تنهاش تی چی کم نبیت ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا سوين بخدا اگر بما نويد همو او قرآني كبا وحيبو من روانا كردويت اول لدلو درونو لا پركان دان نايهيلين پاشان کسی کد دزنا که وید بدپارزیتو برگرید لیب کاتو هولی کد بوب داد تا لو بهریا بی بهرن نبید. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا بلام ایم او کارن ناکین چون که امر رحمتی کلل اند پر وردگارتوا براستی فضل و بخشنده او ذاتا بو تو بو همو ایمان داریک زور قورو فراوانا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي محمد بيان بلي سوين بخدا اگر همو آدمی زادو پر یکان کوببن و هولی بردوام بدن تا قرآنی چی وکو امد داننو بیهن نمیدان ناتوانن کاری وابکنو ناتوانن لوینی بیهنن اگر چی هم ملای چان ببن پش جیرو یارمتی داری یکتر ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا سوين بخدا بيقوان إيما لم قرآن دا لهم جور النمونة يكمان بو خلچي هنا وتوا تا تيفكر نوبير بكنوا كچي زور بي خلچي تنها ريبازي كفرو خدا نناسي نبيد هيتشي ترور ناگرن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا عنده چان بيانويان گرتو وطيان هر جيز ايما باور بتو ناكين تا كانيو سرچاوه اكمان لزويو بوهل نقولينيت أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا يا خود دبيت خاوني باخيك بيد كا پربيد لدار خرما ورزو چندها ربار لناوي دا هل بقولينيتو بخرو روان بجيريان دا بروات أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يا خود آسمان پارچا پارچا بسرمان دا هر وكو خود پروپاگند دا كي دابارينا يا خود خداي قورو فريشتكاني بهينا وروبا روماني بكا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا یا کشکو تلارو مالک ده بید که با آلتونو زیو شتی جوان نخشن رابیتو زغرفک رابید. یان ببینین که برو آسمان بلندو برزده بیتوا. اما هر جیس باوش باور نکین حتا کتی بیگ دانب زینی تو بیخوینی نوا. توش پیان بله پاچیو بیگردی با پروردگارم. باشا کی اوانه لدز من دایا. من تنها پیغمبریکم لگروی آدمی زادو هیچ چی ترنیم. ای وجلو آسدانین که او بیانوانتان جب جب کین وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا هیچ شتیگ نبوت کوسب لرگی ودا خلچی باور بهینن کاتیک هدایتیان بوهاد تنها اوان بیت کووتیان آیا خدا مروفی چی با پیغمبر ناردوا؟ لباتی اوی زوب ادم بانگوازی خدا و بچنو او بر ریز بو خویان بزانن کنوی نریان لی حل دب جیرتو ایمانی پی بهینن. زور بی خلچی لسردمکانی پیشو دا عقلیان کل بو لآستی او ریز تایبت یدا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا پیان بله اگر لسر زويدا فريشته هبونايو بدلنيا يوهاتو چوين بكردايو جيانيان ببردايو تسر او ایما هر لآسمان و فریشته اک من داد بزند سریان که پیغمبرو فرستا دبید بوین چون که پیغمبر دبید لجوری خویان بید قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا بله هر خدا بس که شاید بید لنوان منو ایودا که چون بر ریکو پیچی پیامی پروردگارم پیر را گیندون. براسی او ذاتا همیشه ببندکانی آگا دارو بینایا. ومن یهدی الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا او كسشي خدا رين موي بكاتو شايست بيت او ايتر هداية دراو رين موي ورقرتوا او شي كاسر قرداني بكات او هر جیز کسی که دزنا کوید جگلو ذات که پشتیوانی بکاتو رزگاری بکاتو فریای بکوید لروجی خیامتیش دا او جور کسانا لسر رو کود کینوو لکاتک دا چویرو لالو کرن اوان شوین یا ناو آگری دوزخا هر کاتک بلیسی کجایوا بلیسی زیاد دکینو بویان ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا او دوزخا پاداشتیانا چون کبراسی اوان بروایان با آیتو فرمانکان یمن نبو لبون ورو لقرآن دا. دشان ود باشا آیا اگر ایما بوین ایسکو پروتوکاین آیا ایما براسی جاری چیتر سر لنوی زندو دکرینوا؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا آیا اوان نیان بینی و براستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروز کرد و بتوان آیا که وک اوان دروز بکاتو وک خویان بدیان بهینه توا؟ دیارا که روشو کاتی چی تایبتی دیاری کرد و بو مران دنیانو زندو کرد نویان که هیچ گمانی تیدانیا. لگلو بلگ بهزانه دا که چی استمکاران هر بر یاری یاخی بونو سرکشی و کفریان داوو هیچ چی تر؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بيان بلي اگر ایو خاوانی گنجین کانی بخشین و رحمتی پروردگارم بن او کاتا دستان دگرت ولترسی بخشین آدمی زادیش دزنقاو رزیلا اگر پروردی خدایی نبید. ولقد آتینا موسى تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسى مسحورا. سوین بخدا بگمان ایمان نو معجزو بلگو نشانه اشکرامان بموسا بخشی جا ای پیغمبر لنوی اسرائیلی زمانی خود بپرسا کاتیگ موسایان بوهات چیان ود جا فرعون پیود ای موسا براسی منو گمان دبم کتو جا دود لیکراوا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا موسى وتي سوين بخدا أي فرعون تو چاک زانی و تک او معجزانا کس آوا پیشی نهیند جگل پروردگاری آسمان کانو زوی تا برچاو رون کرو بیتو خلچی بروشنی حق و ناحق ببینو لیا چی جیاب کنو من دل نیام براستی ای فرعون کتو تیاد چی تو لناو دبرید اگر هر آوا بیر بکیتو فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا جا فرعون ويستي لسر زوي مصر بيك جاري وبسوكاتي كرنا والدرب دريان بكا يماش نقمي دريامان كرد خويو هرچي واني كالقالي دابون وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا لدوائي لنا وبردنشي فرمان ماندا بنوي إسرائيل ووتمان كلا سرزوي فلسطين نشتجيب بن كاتيك بتواوي ريبازي خدايان قرتبرو إيمان داري تشاكو پاچي زوريان تدا حلقوت هنده جار پیغمبرکانيان فرمان روايتيان دكردن وقلا سردمي حضرتي داود و سليمان دا بوا بلان بداخوا جولکی امسردم ریبازی دجمناتی همو خلچان گرتو دبر بطایبتی امتی اسلام بلان بپشتیوانی خدای گورا کتایی هنان بدا صلاتیان نزیکا کاتیک بلینی دوائی هات دست دستو پول پول لسر زوی فلسطین کتان دکینوا و بالحق انزلناه و بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا إما قرآن من لسر بنتيني حق راستي دابزاندوا بو تسباندني حق راستيج دابزيوا إما تو من روانا نكردوا تنها بو أونبيد كمجد بخش بيد بإيمان دارانو ترسي نربيد بو خدا ناسان وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا اما قرآن اشمان بش بش کرد و تا بشه نیوب آرامی بیخوینی تو بسر خلچی دا هر ایمش بوشی و ید دامان بزند و کتو رایدگینید قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا بيان بلين اي خدا ناسان باور بقران بهن نيان باوري بينهنن بدس خوتانو امرو سربستن بلام بزانن براستی اوانی پیشتر زانیاریان پیدراوا درباره تورات و انجیلی دسکاری نکراو چاک دزانن که ام قرآن لهمان سرچاو ویا هر بویا کاتیک بسریان دا دخوین دریتوا خویان پی ناجیرید خیرا سری ریز و نوازشی بودادنوین نو سجده بو نیرری قرآن دبن و یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا دجلین پاچیو بیگردی بو پروردگار مانا براستی بلینی پروردگار مان هر دیت دی بسر خستنی ایمان داران لدنیا دو سر فرازیان لقیامت دا ویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا اوانا سجدو کرنوش دبنو دگرینو اسرینی خوشویسی پروردگار لچاوانیان دبارید فرمیز چی ایمانو شادی حل دورنو تا دید زیاتر ملکتو فرمان بردارو دل پر لئیمان دبن قل ادعو الله او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا پیان بله، ایوال نزاو دعاتان دا هاوار لالله بکن، یان بصفتی پیروزی الرحمن ها نیبو برن، بهر ناو صفتی چی جوانو برز هاواری لبکنو نزاب کن درستا، چون که او خاونی همو صفاتو ناو پیروزو جوان کانا، بهر صفتیک کلگل دا خوازی کانتان دا گنجا داوای لبکن، لکاتی داوا کرنی رزق و روزی دا، بیا رزاق یا وهاب، لکاتی داوای سرکوتن دا بیا قوی یا متین یا عزیز یا حتا دوای ای ایمان دار لکاتی خوندنی قرآن لنویشکان دا دنگ برز مکو زوریج نزمی مکا لو نیوان دا حالتی چی لبارو مام ناون دی انجام بدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سپاسو ستایش بو او خدایی که کسی نکرد و برولی خویو رولشی هر نیا اروها لملکو مملکتی دا کسی نکرد و بشریکو هاو تای خوی هر جیز بهوی بید صلاتی و کم توانین و کسی نکرد و بیاورو یاری دداری خوی لبرو همیشه الله اکبر بلیو او ذات بگورو مزن بزانه